الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رسول الله عليه الصلاة والسلام سيرة عطرة خشبية سيرة غبين دو نو دې ته پوره خبره بیان کړه چې د احد غزوا کله وشوله نو د مشرکینو د يهودانو دې ته زړه وشو چې دا سړی خو کمزوري کیږي او وهل یې آسان دي او زمونږ لپاره یو مصیبت دی هغه ځان لپاره مصیبت ګاڼه نو دا ختمول پکار دی دا باطل پرس چې دی دیو دا پیان د خپل ځان د لپاره مصیبت ګڼي او حال له چې دا نعمت دی پای دا نه پیژنې د کماشومان ماشومان چې مور خپل سکول ته لګي یا مدرسې ته نه خپي چې دا ولې مونږ لګي دا ګنې مونږ سره ظلم کوي حال له چې دا مدرسه د اې د لپاره نعمت دی پای ته مصیبت کار کوي کافران چې دی يهود مشرکین دی ماقل نه لري نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مصیبت کار کوي نو ده هر طرف آئیو کوشش کاؤو چه ده اسلام ختم کی نو چاپ یو طریقہ کوشش کاؤو چاپ بلا طریقہ بانے رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سنگا ده دین علم ورکڑے ہو او تقوی ایمان پا کیو نو دارنگا ده دنیا پا سیاست بانیم پوئی ده او ده جنگ پا تکتیک او ترتیب بانیم پوئی ده نو سم دس ده احد ده غزان بعد نزدی الله سبحانه نبی صلی الله علیه وسلم یو سریه د ابو سلمہ رضی الله عنه هغه ولې غلا لکه مخکې افته کې موږ واقع بیان کړل ایو قبیله د بنو سلمہ ته چې هغه فوجونه راځم کول مدینه باندې حمله کوله نبی صلی الله علیه وسلم یو نیم سل کسان مجاهدین ورولې غل مشرکین وتکتل غړي بځي او خاني ترا واستل ابو سلمہ رضی الله عنه شکل واپس مدینه ترا نو یو زور زخم دغه په بدن کې وو هغه پیرو پاره ده وینې ته روانه شو ابو مدینه کې وفات شو دی واقع سره هم لږ شان hebat په مشرکین راغی چې مسلمانانو کې خو لا زور شته طاقت بکې دي د احد غزا په وجب کې ختم شوی نه ده نو نږدې ورځو کې د محرم میاشتې څلورم کال له هجرت دا شروع شو د محرم تقریبا 15مه ورځ نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر راورسید چې یو سړی د حزیل قبیلی او د عربو یو غټه قبیله ده او داغه خالد ابن سفیان الهذلی په نوم باندې یادی یو مشر ده دا لګیدې کوشش کوي خلک راځم کوي لغزو المدینه چې مدینه باندې حمله وکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه مرګري ختم کړو دا اسلام شي کوم د اسلام رڼا د توحید رڼا چې الله کمر علی کړی دا چې دا ختم شي نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر راورسید رسول الله صلی الله علیه وسلم غافل نه وو زمونږ د حکامو په شان ته غافل نه بلکې استخبارات لرلو نیکان جاسوسان لرلو دا احوال نبی ځان خبراو که یو ځای کې به نه خبرېدون الله به خبراو رب العالمین به خبر ورکاو ځکه چې الله اراده کړې و د اسلام د غلبې ليظهره على الدين كله الله اراده کړې و نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر راغی چې را دا خالد بن سفیان الهذلی فوجونه را جمع کی او د عرفات په خوا کې دی دا عرنا علاقه عرفات تنزدې زیره بلکې بعضی اهلین د عرفات نه بهر وایو هيسه په عرفات کې دن نه وای زیردار د عرفات نه بدن عرنا چې دا غ بهر ده عرفات علاقه عام حجن لیدره نو نبی صلی الله علیه وسلم صرف یو مجاهد د دې پسې ولیغا عبد الله بن انیس رضی الله عنه او د دې ویل چې تبا د خالد بن سفیان الهذلی سر راوړي دې ته اختیال سری حالات سریه زمو په اسلام کې شته د خالد ابن صفوان الهذلی سره زه ملاویدو والا شما ما ته پته وایي چې دا ده مخکې موږ درې نه وخت د نبی صلی الله علیه وسلم ما مطالبه وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژنه ما نه څنګه بز هغه مړ کما 50 عام لاوک و دا الله نبی راته دا نه کرا کړی و کله چې تاغه ویني نو د شه زخم غړ سره بي او وجدت له قشعريره کله چې تاغه ویني په تابن بر افرپې ولګي دا غونه بد رازق شي لکه صاحب د پر بدا کار د باندې کی به بدن الله دا مصیبت ختم کی و چې دا غیر در باندې هغه د لیدل په وخت کې رااله ته پوه شي چې هم دا سره دای نه خوا وای کله چې دا سره ما د وړاندې نه ولید او دا لګیو د خپلو زنانو د پاره کوم ځای چرته تیاراو کان يرتاد منزلا لزعنه د زنانو د پاره ځای جوړاو سخیمه د ګولې په دغه ځای کې کوری جوړاوار شي چې کاو ایوازیو ما چې دا وړاندې نه ولید نو د مازیګر د منځ ته یم نو ما زره کړه چې راکې دې چې زما د دې سړی جنگ شروع شي نو دا د مازیګر مونږ نه خرابېږي مونږ خو ډېر قیمتي شی دغه څنګه خراب صحابه ته مونږ عبادت د ډېر قیمتي شی ښکارا کېده او دا رښتې قیمتي شی هم دی بلکې دا ټول جهادونه د دې مقصد لپاره کې چې خلک د الله بندگان جوړ شي د الله ذکرین جوړ شي عابدان جوړ شي منځګزار جوړ شي توحید په ګرای شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري شروع شي د ټول فسادونه ختم شي د جهاد مقصد دغه نو په دې کې ما دا کار وکړ چې زاغه طرف ته ور روانو ما مونږ نه په دې روانه وک مونږ نه په روانه باندې وک په اشاره باندې مونږ کاو او می براسی بالرکوع والسجود حدیث کرا غلی و ما اشاره کوله په سر باندې پر رکوع سجده او هغه طرف ته ور روانو ما دا نه لږه داونه هغه باندې نه پوهیږي دا سړی مونږ کې په دې انداز کې ما مونږ کاو د دې نه دا معلومه شوله چې کله د قتال وخت دی خوفی نو سره په اشاره مونږ کولای شي د قسم چې قران کریم دا ویل دي فاین خفتم فرجالنا او رکبانا الله فرمایي چې یو یو سخت دی نو تاسو په دم مونږ کولای شي بس ورلې مانیم کولای شي سورلې باندې فرض مونږ نکي او نه پروان باندې فرض مونږ کی خود جهاد د خاطر په دې فرض باندې کې نقصان پیدا کیږي څلور رکعات مونږ په دوه بدلولای شي دوه رکعات مونږ په یو رکعات بدلولای شي سی حدیث کې راغلی په خوف کې سره یو رکعت فقط کولای شي یو رکعت نه به وتړي او په انده یو رکعت به سلام ایستو وګرځي د جهاد د خاطر په منځونه کې تغییر ډیر پیدا کیږي همون به هم نه پرې ده او په اشاره باندې کولای شي پروانه باندې کولای شي صلات الطالب المطلوب بخاری کې راغلی ده یو سره په سورلې به سوري دشمن به سیمه منډه وای او مونږ به کوي او یا به د دشمن نه را منډه وای او به مونږ کې مونږ به نه پرې ده د شه باندې وای شر دا خو او یا به منځ کو یا به جهاد کو لکه باز خلک وای نه دا منځونه دا جهادونه ټول دي منځونه د پاره دا باندې پرې خدای کی وای ما اشاره باندې منځور بس سر په فرض مې فقط ادا کړ اشاره دو رکعت منځ یا یو رکعت منځ دی صحابي کړه ده دا مسله موږ لیکلم دراغلی و موږ ته او مفصلم لیکلی مکه واکه مو ویلم و هغه دا چې کله د جهاد د خاطر یو سره یو دینی عمل خلافم کولای شي یو دینی عمل ضروری او هغه سره پری دی یا نقصان به کې پیدا کی د حکم شرعی په ظاهر کې خلاف وکي نو د دین اسلام اجازه ورکړي دا لکه د کعب بن اشرف په قتل کې موږ دا مسله بیان کړې و چې هغه کله واجه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شغه صحابي خبرې وکړلې محمد بن مسلمه ان هذا الرجل قد عنانا دي سړي موږ مشقت کې چولي راغله د کړه زکاتونه واړه کړه خیراتونه واړه ابو نائلہ صحابین دغه شان خبرې کړې او دار نور صحابو ته نبی صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړې و چې خیر د تاسو خبرې کولای شي د اسلام خلاف په ظاهر کې د اسلام خلاف په دې باندې دا مسله مرتبه ده یو سره ده د یو غټ کار د پاره هغه پتلون واچو یا ټایزان ته واچو ولې سره د انګریزي پرې خوده پنسی راکته کې دې د پاره ځان د کافرو په شان کې دایو ځان مشابه کې یو غټ کار وکړي دا به الکې په هغه وخت کې چې کله د دین الله بدی و او انتهای سخت ضرورت و دا د دین بغیر باندې کار نشه کېدل وی به دا کار کوي تر دې چې د باج علماء په نيز باندې ګیره خریلم بدی کې ورداخلي عام وقته کې ګیره خلل حرام دی ګناه کبیره ده او کبیره ده او کبیره ده او بار بار کبیره ده لیکن کله چې د سخت ضرورت لپاره دا کار کوکړی شو د لګوخه لپاره چې جهاد بغیر د دین کې دین نشي هم د علماو نه اجازه اخلي د امیر نه اجازه دي مشران به توا چې د څه وکا نو به ان شاء الله تعالی امید ده کده دا ګناه وکړم الله سبحانه و تعالی به دې ګناه نه راګيري ځکه دا یو غټ مقصد د پاره ده د لوی مقصد د پاره سره لکشانی فساد کولې شي زموږ د شریعت مطهره قاعده ده د مصلحت کثیره د غټ مصلحت د لوی فائدې د پاره لکشانی نقصان هغه شریعت مطهره برداشت کوي هغه باندې سره نه ګناګاري لکه دلته دي صحابي هم مونږ کې نقصان راوستل ډېر فرایض یې کې پرې خوستي دي پروانه باندې مونږ کړه دې په اشاره باندې مونږ کړه دې او دا احتمال لږ دا ظاهري سنت اعمال هم بګنه یې کړي دا احتمال هم به روایت کې شته ده نو په دې مابین کې وسه مانځه نه فارغ شوم نه غته ور قریب شوم نو ما نه دا واره ته پوسو کې مانر رجل سوکه لگا نو ما ویل رجل من العرب د عرب یو سړی ما سمعتو انک تحشد لهذا الرجل ما ورېدلی دی چې ته محمد رسول الله په خلاف کې خلک جمع کړي نو ما ویل چې زم تاسو سره مدد به دې کار کې وکم تاسو دشمن نه زموږ دشمن دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل دشمن ویو چې دا زموږ دشمن دی لکه ستاسو کې دی وګوره دا هم د کفر خبره ده لیکن دلته د توری په شکل باندې استعمالی ناغر شاو زه خدا کار کومه لګیم دا خلک را جمع کومه دا زم لګي مزان له جوړم او فوجونه جمع کوم په مدینه ملک نو بده ما بین کوي ما سره خبره ترې کولی او دا یوازې په دغه ځای کې نور څه سره خوا کې نو تر دې چې د شه مقرره لدی ما زیګر د ما خام منځ کې تیمو چې دا بالکل یوازې او ما تیر ځان سره پټه نیولې و نه دا په سره وېستله او سره مې بدی سټ باندې وواو او سر مې دېسته گزار کا په یوازې سر باندې دغه مشر خالد بن سفیان الهذلی هغه ما مردار ابه اندسه تراون د خپل سر می تر افریقا هغه مولا راوخستا صدر مادر کی میرا تاو کو دا نه راوړا دا ځان اندسه را روان شوم دا ځان انا به پوهه شو دی هغه را لګي په جړل وکانه ذعنه مکبات علیهم علی زنانه وی راجم شي په هغه بنو جړل چر از موږ سره چاو واجه او زه دا ځان به ته واپس را روان شوم او د دې سړي سر میدان سره راغسته ده تر دې چې مدینه ته اتل له سره پس راوړل شي ده ځکه چې دا سفر یې کړی دی د دې نه سره امره د مدینې نه مکې ته تللی دی اته ورځې مزل له واپسې کې هم اول تم په دې باندې سوخ لګېدل دی پنځم د محرم باندې وتلې په درشتم د محرم باندې واپس راغلی چې ورځې باقي پاتې وي د خالی په ورځ وې راوړل شي ده نبی صلی الله علیه وسلم مخې ته اثر گزار کړ الله رسول خوشاله شو په دې باندې چې غټ کافر هغه وجل شو هغه کافر چې نور راجمه کوي د اسلام د ختمولو لپاره اسلام الله ته ډېر قیمتي دی او محمد رسول الله ته هر مؤمن ته قیمتي دی ځکه د الله رب عزت دین دی حق دین دا چې څوک نړۍ یو ختمي دا غیب مرګ باندې خوشحالي پکاره دا څنګه چې امریکایي کافر چې دوی وجه لشي زموږ د اباظه صوفیان یاران چې کوم دین اغیو وير جهنم ته لاړ اباوی باندې خفګان نه کوي دا خفګان چې دا د الله د رسول نه ځان مخکې کول الله رب عزت پی رضا ده دی کافر پا وجلو محمد رسول الله پی خوشحاله ده او صوفی چی دیگه پی خفه ده دا دا اللہ نمزان مخی کئی ده محمد رسول الله نمزان مخی کئی خفگان پی بکار ده سی روزی تی او باسا چی خشی ایمان براوڑی پا دا چی خلکو بانی خوشحالی پی کار ده که دا اللہ دا دین دشمنان دی او دا اللہ دین تبا کئی و بربادی نو آگیو سر دا سی کار بکار ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وې ما ته ویل چې دن ناراشه وې زه اوسه کور ته نه وځم نه مالې او هم سارا کړل چې دا واخلا هم سمې تر واخس بهر چې کله وروته مله صحابه راځي ویل چې دا څه شه دا وې ما ته ویل چې نبی رسول هم سارا کړل وې ورشه ته پوښتنه وکړه چې دا انسا د څه مقصد د پاره درا کړی یا رسول الله دې هم سات څه پیاده دا ورشه ته پوښتنه وکړه هغه به ورنه و در رسول الله سم اجازه واخسته له اجازه ورکړه و یا رسول الله امسا دې راکړه دې کې څه حکمت دې څه پیاده ده نو ته یې فرمایل چې هذه آیه بیني وبینک یوم القیامه دا بس ما ستا په مابین کې نفي د قیامت پر ورځ باندې دا وته لاس کې نیولې او د قیامت پر ورځ ته په دې باندې لاولو پیژنم چې دغه عبد الله بن انیس د خالد بن سفیان الهذلی قاتل او غازی دغه راغې زبستا غزا په دې باندې پیژنه د قیامت پر ورځ باندې ته به ما ته بده راي دي دا ځان سره والا حضرت بن انس صحابي چې وکړه وفات کيده روس ته زمانه کې 15 هجری کې به وفات شوی د ډېر نه وخت وفات شوی چې وفات کيده وایي وصیت یې وکړ چې زما په کفن کې ما سره د امسا واچوي ځکه د الله نبی مال راکړه دا حفاظت یې ولا کاو کاو تر چې په کفن کې دا غسه شریک وي واچول شو خخه کوي خو چې دا قیامت پر ورځ بازار پاسي او د امسا په بلاس کې نه ویلي چې دا بدر د غزا نه کوي او دا بدر رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیژنګري نه کوي نبی رسول خپل امت پیژني لکه فرمایي زه خپل امت په دې پیژنم چې مخونه به سپینی او لاسونه به برک بروګي ان هغه به سپینی دا د صد وجنه خو هغه مجمع امت پیژندل چې داس ما امت چان دي دا يهود او نصارا دي او دا کافر دي او دا نور امتونه دي او داس ما امت او مجمع امت په مخ سپینوالي باندې پیژني او دا خصوصي پیژندل چې دا غزما مرګره ده چې دا کار یې کړی دی هغه کار به ما ته راي دی ځکه نبی صلی الله علیه وسلم خو بشر دی انسان دی نو په دې نکه باندې باغ ته کار راي دی تاسو نه لمن قبد دی صحابي وګاټه په دې غزوه باندې چې دا کافر یې وجل دی او ډېر ګران کار دی په یوازې سر باندې تګ او دا کافرانو یو مشر وجل او دا هم د جهادونو یو ډېر ښه ترتیب دی چې دا کافرانو د مشرانو په څیر سرایا ورولې ګلې شو هغه وجل شي مشران مشر چې کله ختم شي کشرانه به سم نشي کوله دا د سیسوس د دې کافرانو د چاغي دا شروع کړی دا یو د دې مجاهدین د مشران دی وجر وړي کشران به کل زر کسان شمې سم پینې کی زر د مشه او سر دی وای ممرا پښتانه وای دا صحیح مثال مشران چې وفات شي دا د وجر ډیر نقصان پیدا کی کله چې اسلام والے او د کافر مشه چې مرشي په یوه باندې به روب راځي دا یو غټول ترتیب چې کوم دا خراب شي برباد شي ایو دا واقعا پا دی کال کرالا دا سریعہ دا عبداللہ بن انیس صحابی رضی اللہ عنہ چی دا غیر نڈیری فیدی اگر اوزی ایوازی مجاہد لے گلا قمانزی کے نقصان پیدا کولا او دا رنگ دا کافرانو مشرانو باندی دا سی پٹی حملی کول پس دا کنی چی اسلام واضح شوی دے او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کافرانو پا مرگ بانی خوشائلی وغیر وغیر فیدی دی پا دی حدیث د دینه بعد پم دی کال باندې نږدې یو دوه درې سلور واقعات ضروری مهمه یعنی غړ غړ واقعات اگر اعلی یو واقع دا لاله چې د عزل او د قاره عزل او قاره دوه وړي وړي قبیلې وي د عربو کمزورې وي دا طاقت نو چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې خاصه حسد ډیرو او زورې کمو وې دیو د حزل قبیله نه مطالبه وکړه چې راځي د شپو کې په مدینه باندې حمله وکړي تاسو مشرم تیار وجلې دي خالد بن سفیان الهذلی د لمړکا ناراضي موږ سره مرګري شو شریک به د مدینه وو او ایبن الله دې سره خراب راواچاو شرط دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دونه بادر شخصیت دی چې دا هغه ځان یو کس را لګي او موږ مشر دلته موږ په منځ کې وایي د دې سړي مقابله نشي کېدلی ګرانه دا الله ته روبه درکو تر واچو د یو کس په وجه باندې موږ مشران تبا کوي د دې خلکو مقابله نشي کېدلی لیکن عزل او قارت دا ویل کچرته تاسو باندې حمله وشو ټیک د موږ سره مدد کوو که مسلمانان چرته رااله او تاسو مقابله کوله نو موږ به سره مدد وکړو لیکن که موږ ځان سره بوزي په مدینه حمله کوي دره د ګران ښکارې کې دا نشو کولای نو عزل او قارت قبلي اراده وکړي او دوکه وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غد مرګ سره دوکه وکي چې د دې د وجه نه مسلمانان په قار شي او راشی په دې علاقه باندې حمله وکړي نو د حضر قبیله به موږ سره مرګري شو یو غټه معركه به جوړه شو دیسه به کېږي چې د مسلمانان ختم شي د اسلام د ختمولو قسمه قسم طریقې سره کوشش دا وخت هم شروع دی اوس هم شروع دی يهوديان هم دا کوشش کوي چې د اسلام به څنګه ختمو دا امریکا چې هم دا کوشش کوي چې اسلام څنګه ختم او منافقین هم دا کوشش کوي چې د اسلام څنګه ختم کړي لیکن الله دې وعده کړی چې دا دین به باقی وي لیبرح هذا الدين قائما الله نبی فرمایي همیشه به دا دین ولاړي يقاتل عليه عصابه من المسلمين د اسلام ولاړي ډله به چې هغه په دې باندې ولاړي او جنگ به کوي حتى تقوم الساعه تر دې چې قیامت ورځ راشي هغه ته پوري به کده ټوله دنیا اگر اجمه شي د اسلام ختمي نشي ختموله دا قسم حدیث موږ ته زیری راکې خوشاله کې موږ لره چې دا ټول کافر دې راجمه شي او د دې د څومره کوشش کوي دونه چې لس چند نورم کې هم اسلام نه ختمي خدا چې به زه کوشش د خلکو شروع کړه د خپل حسد را کاره کوي فقط او یو شقاوت او بدبختی چې به د خلکو لیکل شوی دا هغه خپل شقاوت او بدبختی ته ځان رسوي کني دین څوک نشي ختمولای دا د الله دین دی خپل ځان د پاره غوړه کړه دې په دې باندې د الله بندگی کیږي دغه تعجیزی کیږي هغه څنګه د دین ختم کی تر سوچ عیسی علیه السلام نه راغله تر سوچ مهدی نه راغله تر سوچ هغه به وفات شوی نه هغه وخت پر د دین نه ختمي کمزورین بر عزیز مسلمانان به نیولې کیږي وجلې کیږي به او مصیبتونه بر عزیز لیکن دین نه ختمي ندی خلکم دا کوشش وکړي چې د دین ختمو نه بده کې د عزل او د قارین څخه کسان رال مدینه ترالا او اسلامي کارک شرم خو ایمان راوړل او دا داوی مکر شرم کی مسلمانان پیدا شوی دي د الله د نبی نه مطالبه وکړه چې موږ سره کسان ولېګا چې موږ خوان ته د اسلام دعوت ورکړي او تیار اسلام پکې دین ولګا فقه فی دین به تو ورزده کی د الله په دین باندې وپوهی کی رسول الله صلی الله علیه وسلم حرسناکو په دعوت باندې د خلکو په هدایت باندې هرڅ ډیرو لعلک باخع قران کې او الله بار بار وایسان نه هلاکوا دومره صح هرڅ یو جزان هلاکت تقریب کړو دات باندې ما یو وخت سوچ کاوه چې د نبی اعظم د هلاکت څه معنی ده چې ځان هلاکول دا چې کله سوچ وکړي به سړي باندې راکولاو شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان په دې طریقه هلاکاو شي اخرت باندې یقین او ځکه انتهای شفقت او حق او یقیني معلومه لکه د مر پشان او دا مته یقیني معلومه چې د اسما مخالفین سیده ورته روان دي زه ته ګورم چې دغه دی ورته ځي هغه باندې درد او درد چې داخله کولی ورته روان دي سره ستا مخامخ پور باندې سوځي یو وخت پته نه وي پته و دنه لګي د خپل جهل له وجنه د خپل همق د وجنه د شي لکه ماشوم ورته گزاريږي نه یو شفقت ور انسان چې دغه څنګه کی ته دیو کی وګوره خپل ځان چې دا یو ادنه انسان رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شان ځان د ډیر شفقت د وجنه هلاکاو د سخه په ودی مشرکین د دې کافر په حال باندې دعوت سره ډیره مینه واچ داخله کې ایمان تر شي ځان منل څنګه سخته تیرول د دې لپاره او دا د اهل حق طریقه د ځان ذلیل کین د خلکو د هدایت لپاره کومنګ خلک پکې دي خیر دي مونږ ته دي بد وګوري مونږ ته دي کنځلي وکي مونږ به دې خبرې وشي خو خلک حق باندې روان شي والله رضا شي مقصود نبی صلی الله علیه وسلم وایي دی سره دا صحیح نه معلومی چې لس کسان ولېګل سیرت کې راځي شپږ کسان ولېګل ظاهر حدیث کې چې کوم الفاظ دغه صحیح لس کسان یو ولېګل او دې ته دوه کارونه ورس پاره چې تاسو به دوه کارونه کوي حدیث کې کله یو راځي کله بل راځي دوه به جمع وي یو کار دا ورس پاره چې تاسو عزل او قاری ته بلار شي د قبلو ته دغه خلکو کې چې شا کې اسلام پیدا شو هي ته بدین وروه وي کلمه به وته وروه منځونه کوم د ضروري احکام چې دا به وته وروه یو په دې باندې مقرر او دویم جاسوسي د پاره هم لګاله چې تاسو به تجسس کوي د کفارو جاسوسي احوال به معلومه وي چې قبایل عرب سوا یې څه کوي په مدینه باندې اراده د حمله شته ده نشته ده احوال به معلومه وي ځکه حدیث کې راغلي دي چې بعثا عشر عینن لس کسان ولګل د جاسوسي د پاره سیرت کې دا څه راغلي دي چې دای د دعوت د پاره ولګل دا خبره صحیح دي دعوت د پاره ولګل او تجسس د پاره ولګل لس کسان کې یو عاصم ابن ثابت الانصاری رضی الله عنه دا صحابي دی دائم پکې ولګا چې دا ول امیر وګرځاو او مرصد ابن ابي مرصد الغنوي دا یو صحابي دائم پکې ور ولګا او دارنګ نور کسان یې سمرګ لري لکه خبيب رضی الله عنه ابن دثنه زید ابن دثنه عبد الله بن طارق د دې صحابو نمونه به کراغلي لس کسان دای ولګل د دې کسان سره روان شو. کله چې دیو رجیع علاقه ته ورسید رجیع دا د حجاز د علاقه نه علاقه ده اوس دی وخت کې رابغ او جدہ د دې په مابین کې دایو زید ده. دا په دې بوډونو باندې لیکلي رابغ او جدہ د دې په مابین کې زید هغه ته رجیع و رجیع دا چې نه ده د حوزل قبیله ها حوزل قبیله چې نبی صلی الله علیه وسلم مشر وجله خالد بن سفیان الهذلی ولا مرکړه د هغه علاقه ده داغي ولا قضا نه پدې کې دی عذر او قاره حوزل قبیله ته دعوت ورک شتا سوراشي پای کې ورک قبیله ده بنو لحیان و توایغی دی ویره چرشی او دا کسان تیار منګه راوست دی د عمل کول غواړي و دا کسان دی جدا شول د عذر او قاره قبیله د مسلمانان په یو شرط کې پرې فضل ای پسان باندې پوه شو چې داخله مو وجنه نه ایته پټ شو د صحابه ته پټ شو د بلې ماګن کې دی و سل کسان به مقرر کړل چې دا دی به وګرځي او راویني شي نو سل کسان اشتن کې کسان چې پښتلو کې ډیر ماهر دی وړاندې سره اشتري شو وجلې شو سل کسان ورپسې شو. حدیث نه د الفاظ معلومي کې چې واغیب سي ګرځیدل نه یوځې کې د کجورو اډو کې ولیدل شایع وکتل نبی ویل چې دا تمر یثرب دا د مدینی کې جوړی دی د معلومی چې دا صحابه په دیلار باندې تیری دي او دې کندو کې تیری دي د دې آثار نه معلومه کړه د کجورو د اډو کې معلومه غړیر ماهرینو د عرب خلک په جنگونو کې او په دې آثار کې د سخ ماهرینو شجاعت به کې بدرین په کې و دې خبر وي د اخرت منکرین او بیم په دې مرتبه د څه تیار نه سره کړه وړي دې سره کې داس حالاره چې د اخرت منکرو دنیا کې د شخو د لري قیمتي ښکارا کې سوچ د اخرت منکري پس د مرګ نعمتونه نه مې اې د دنیا لري قیمتي وي لیکن سر دا نه چې انکار د اخرت نیم کاو لیکن به مت مرګ ډیر آسان دي مشرکین ورته نه پدې کې ورپسې شو تر دې چې هغه په وجه کې ونیول لاندې کل چې دغه دی روان مسلمانان پوه شو نه یو او چې د رکی ته وخدل او الی فتفد مدې ته د لاندې نه ویل چې تاسو را کوشي من وعده در درکو چې تاسو سنويو او نو مقصد صرف دغه دی چې تاسو با د سیرت پرواز کې دې سره راځي چې تاسو مکی ولول ورکو او غیر سره څنګه کېدین دي او تبادله در باندې فقط کوو نور وجنم نه دا خبره او توکل دا احادیث کې سره دې دا تشریح نشته ده خدای وو چې تاسو پر وعده ده چې تاسو موږ وجنم نه مرګ ورکړ ما دې کې مشوره وکړي چې څنګه شل کوو په بازي کسان وی چې ول خوش به شو ځان بول ورکو کې دي چې الله مت نجات راکړي دې په وجه باندې جیل ته لړ شي نو خیر ده سبا نه کوي یو وخت کې به نجات الله راشي او باز وی چې نه نور کو سیګو دې سره قتال کو خاص کر امیر چې هغه په دې باندې مصیرو د اصرار کاو چې نه او کافر په وعده باندې زه اعتماد نه کوم ها په دې مدن کې جنگ یې سره شروع کو سخت جنگ د لاسو کسانو جنگ شروع کړ نو پر دې کې سمرګری هغه شهیدان شو دوران د نزدک د تیر اندازو وشتون کیو نه د مسلمانانو ویشتل عاصم نه ثابت رضوان سره په توره جنگ کاونه چا سره نشه کوله ځکه دا ډېر پهلوانو تک سره مشرکین یې جره وجنی مو خرابې نه د څه کوجه لری نه ویلو په هغه شبانه با دا سره ویلو نه مړ به کو کني توره باندې شو وجره دوران د نه وېدا وزارونه به شروع کړه ډیر گزارونه چې ویست نه غه شهید کا او وفات شاه حسن ثابت الانصاری صحابي او دا غسر نور شپږو مرګي وفات شرو دا په شهادت باندې بد دي رقیب باندې ورسېدل جنگ یو درونه به دي ته اعلان وکړ چې راځي دي دغه سان ته وی چې تاسو را خوشي تاسو د پر وادر چې موږ تاسو نه ویو ندی کسانو دا خبره غواره کړه چې خوش به شو اولاس کې بوله الله سور کو چې دې شه د نجات ذریعہ دا وګرځي سل کسان موږ په مقابله نه شو کولای درې کسان صحابه چې کوم عمل کړی زموږ د پاره سنت پرې خوسته ده تک دې حدیث نو په دره وځي الله په مشیت باندې نو دا درې صحابه را کو شلو شکر الله درا کو شنو لا ولا کې چې دی ونی ول څنګه نو سم دا سم د دې لیندې را کولا وکړل او د دې لاسونه په وتاړل ناغیو صحابی و تیر عبدالله بن تاریخ صحابی و تیوی علی چه هادا اولو لغدره اولو دو کم داو اکڑا گوره لاولوی وچه منگ در سنوی و منگ لاشون تڑی خوبکار داره که توری لاش که والیز منگ نا پاسې تاسو لاس به جنگ نکېږي نو ترلو تاسو سره د تاسو مونږ تړای خوای دا خبرې په اثر نه کاوه نو دی دوه دوی چې بزو سره نه زم زور زور اگر اخر اخر او سنت نش دی واجب دغه ځوان فجرروه عالجوه حتى قتلوا ريحكو زور به ډیر وکه خو سره نه تا وای زده خپل مرګو سره پاتې کیم دلته بس زده شهید شم خیر نو شهادت لسان ورکو او شهیدی کزان په دې کافرانو باندې دو صحابه چې دی عقیدی زسان سره بوتلو چې یو زید ابن دثنا صحابی رضی الله عنه ده او دیم خبیب ابن عادی الانصاری رضی الله عنه ده دو صحابه دا دی زان سره بوتلل خپل علاقه ته بوتلل به خپل علاقه کې هغه ډیر مده پاتې نه کړل سم دسه په مکی ولاو باندې خرج کړل او وجدار چې د مکی ولاو ډیر سخت قارو مسلمانان د جدا به کله ملاش کړی دی او کله به موږ د دین بدله د بدر اخلو د بدر بدره به کله ورو ځکه چې هغه سره اوسه پر نه د سره شوی خبیب رضی الله عنه چې د په بدر کې د حارث بن من یو کافر هغه وجلې حارث یې وجلې او زید بن دثنه چې د د صفان ابن امیہ پلار یې وجلې چې امیہ دی امیہ کافر چې د زید رضی الله عنه وجلې او عاصم بن ثابت انصاری صحابي اغم دی دیو یو مشر وجلی و دا قریش یو مشر کافری پا بدر کی وجلی و دیو تا پتا وجه دا عاصم وجلی نا اغتم دیر پا قار و دیو صحاباتم دیر پا قار چی دا بکر از منگ لحظ کرازی بلکه دا عاصم ثابت انصاری پا بارکی و زنانا و دا مکی صلافة دا غینم و صلافة بنت سعد اغی و دا نظر کردو که چرت دا عاصم سر مال شهر اوړو نو زه بخام هغه پای کلاو شراب وسکم شراب به بګه چې هغه وسکم او دا غینه بعد دغه سر بوله د سرونه ډکم هغه چا د پاره کې دا سر مال شهر اوړو دا په څو د خاطرم خلکو دا کار کاو نړۍ څه کوته وسو په دې کې دا دواړه الته خرج کلو دا خبیب رضی الله عنه چې دا خو عقبه واخسته عقبه ابن الحارث څکه پلاړی ولا وجد دین هغه وخت په پیسو باندې زړه پلاړ په مقابله کې بدل ته پتا یې را مړکو او زید بن دثنه چې د صفوان واخسته د پلاړ په مقابله کې به دل رشید کی دا د صحابه خدای الله صلی الله علیه او د عاصم بن ثابت انصاری صحابي پسې مشرکین د مکه چې خبر شو چې دا مجره شو د مسخ وشاله چې زکه دی غټ مجاهد وجل شي و کافر بدی باندې سکه شری کړه چې مجاهد وجه دی وجه غټه فتحه کینراله الګه دغه مجاهد دی مرشد صلی الله علیه نور پیدا کی اصل چې مرشد زر نور پیدا کی چې ترڅو دا قران موجود کنه قران مجاهدین به پیدا کی ځکه دا قران د سیو انقلابی کتاب دی داسې جذبي والا کتاب دی چې دا جذبه پیدا کی قران چې کله لخت د بر سره وي ضرور بدره پاسې چې پاسې چې ایمان دې بری کتاب راوړی کنه خپل بدره پاسې به بناد مر غم د سری نه بده جیل غم د سری نه بده تکلیف غم د سری د الله د حکم د ادا کول غم بده سری خدا کافرانو چې خوشحالي کې جره پلان کې مرشه زړه هر څه ختم شي مشران کمړ شي الله نور پیدا کوي نور پیدا کوي تر قیامت پر بده سلسله روانه کافر دنه خوشحالي مزید عاصم په مر باندې سخت خوشاله په دې کې کسان راول کې چې تاسو دا خبره یقیني کوي ورشي وګوره چې چر فرشته دا عاصم وجلی شوی او موږ له شاده غسر راوړو نو یو بده خوشالي خبرش او بل دار چې دا زنانه په خپل نظرم پوره کړي دا صلافه بنت سعد دا نظرم پوره کړي او خلکو د پیسو د پاره د سر راوړو چې سر به یو غټی دی رسید په دې کې څه کسان د مکه نه رال حسین خبري خاطه او د غزې کې چې دا کوم شهدا پراتو دا یې خال رال عاصم بن ثابت انصاری صحابي نه سر پرې کاوه نو دا طاقت ول الله ورنکو الله سبحانه و تعالی مچی راولې غلې فارسل علیه مثل الدبر زنابیر مچی دا الله راولې غلې چې ګر چافر دا غنه تایر دی را توی دی چې سو بخاله ورته دی مچو به حمله کوله سو به شخاله ورته یې به حمله کوله سو خاله نشو ورتله دی مشوره وکړه چې د سړي اوسر نشو پرې کوله خوش پی د انتظار کو ځکه مچی د شپې نه یې ساری خپل سړی ته ځي نما خام به ته پریکو ځکه سر پر کولی ضروری دی ما خام ته چې پاتې شو مچې لاړې نه بدی کې سم د الله باران شروع باران چې شروع کړو دونه تیز باران وشو چې سیلابونه را روان شو. دونه تیز سیلاب چې دی په کوم ځای کې پراته وو هغه ځای ته سیلاب را ورسېد. او دا عاصم بن ثابت به خصوصا اوچت کړي سیلاب وو. دیو په ډېرې منډه وکړل چې په دې سیلاب کې رانی شو. په سیلاب دونه ډیرو چې پاګې باندې وسانه کېدلا هغه په دې اوبو کې ستپټ شو ورک شو. الله سبحانه و تعالی پاګې باندې په دې سیلاب کې خاورې راوړولې او چې زمونه پیژاندې چې دا په کوم ځای کې دفن شو. د دې وجنه وي عاصم بن ثابت انصاری ته دفین الله او دفین الملائکه وایي. هغه صحابي چې الله خخ کړی د خپل او د ملائکه په واسطه باندې خخ کړی د سیلاب را لګره دفین الله او دفین الملائکه په لقب باندې دا صحابي دی. پس د مرګ اوسړې خوږیږي نه خیر د کسرې د برې کړو دا ولي ول الله دونه حفاظت کاوه د دې دی چې سیلا د دې بل حکمت او بل راز د الله فارسه کې حکمتونه دي حکیم او عالم زاد. ولدی راز داو چې دی عاصم بن ثابت انصاری هغه صحابي چې ولا برا ماده په ګډه راځي تا ولا برا د الله د پاره دوستي دښمنی دا شوس موږ تاسو کې ګورډیر کم ده او صحابو کې دا خبر ډیر راځي تا اشد علی الكفار رحما بینهم په کافر سخ خپل مابین کې مهربانه دا د صحابو صفته په کفار سخ خپل مابین کې مهربانه ذله علی المؤمنین عزه علی الكافرین سیاسین نو سیاسین او سیاسانه طریقه دار چې د ارچا سامشانه کېدل څنګه چاغه ده منافق سم منافق کېدل د ډم سړم کېدل د ملا سم ملا کېدل د پیر سم پیر کېدل دا د سیاسانه طریقه ده. او د صحابه د سیاستونه زده نه وو دغه سیاستونه چې څوک یې د اکثر منافقان زمونږ دین کې دغه سیاست نشته. زمونږ دین کې د الله په حکم کلک کو درېدل دا سیاست ده. کلک چې ودرې دي بس دغه چت څه ده دغه غوړه سیاست نشته. د الله په حکم کلک کو درېدل د چا د پاره د الله امر نه ماتول. مدې صحابي کوم دا صفت وړي زه د دا التزام کړو ډېر صحابو دا التزام کړو چې الله يمس مشرکن ولا يمسه مشرکن چې زبه مشرک لګوتی ورلم نه او غبه مالنګ وته نه راوړي ابدن به د مشرک سره لاس ونه لګي. اگر که اسلام کې دې اجازه شته یو مشرک سچا مصافه هو کړ دا نه روا نه ده. يهوديان سرانه خزه د کړه داغه سنکار وا ده حذر چې مشرکین دي او سره وسه شریف یو کټ کې سملی او داغه فیدم مخلی اسلام هیڅ اجازه ورکړی دا حالاله کې دا مشرکین دي دغه اجازه ورکړی دا يهود نصارا مشرکین دي دغه سنانو اجازه مونږ ترا کړی چې تاسو کولای شئ وینځي ته جوړوي شئ وینځي د مشرکین چې دی هغه مرا ورکړی دي وینځه به تراول مشرک به د شپې به سملی او حالاله چې دا ایسه به بدن لګي. اسلام په دې دا پابند نه دی لګولې لیکن د ډیر بغض د وجنه د بعض صحابه مزاج غداو چې دا به ویل چې من صافح مشرکان فليتوزع چې مشرک لدی لاس ور کوم او داس بکی. عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي مفسرین نقل کړي سورې په دایږي چې مشرک لدی لاس ور کوم مصافح بکی لاس وینځي وي. مشرکان اگر که ظاهرا پاک دي او باطنن نجس دي انما المشركون نجس ظاهر بدن دای نجس نه دي دن نجس دي. خو دې صحابه بدون نفرت کاو داینه چې دا ظاهری بدن نه به نفرت کاو دې د بوزن فی الله واذا الله لپاره بغض د شاسو سره کول. او دا ماده موږ تاسو ته ډیره کومه د رښتې خبرې چې پلار نشي پرې خوده مور نشي ورور نشي پرې خوده زیو بچې د الله لپاره نشي پرې خپلوان نشي پرې خوده خد الله دشمن به کولی کې نشي پرې خوده ولې که خپل ولید او داد او خلک به خبرې کوي او قام به سوای پلان کې به سوای د الله لپاره بغض او دشمنی چې دا ایمان هغه خلک تیر ولې شي چې دا صفات وکړي. قران کې دا مسله وګورې ډېر زیاته الله ته سنت تاکید کړی دی په خبره وا چې نو تفصیل کې موږ نه ورزو. نو دې صحابي دا التزام یعنی دا خبره په ځان لازم کړی و چې زما مشرک لګو ته نه وای. الله سبحانه و تعالی دا غدا عهد او دا وعده پوره کولا چې پس د مرګم یو مشرک دا توان نو دا طاقت نو چې هغه راشي او د دې صحابې نه دي دا اندام پری کی او دا لاس دې دغه سره ولګي. الله سبحانه وتعالى پس د مرګم حفاظت کاو. عمر رضی الله عنه ذکر دا واقع ور ورسید لا غو دا فرمایلی چې تاسو وګورئ الله رب عزت سمرا غیرتی ذات دې ان الله يحفظ المؤمن بعد موته كما يحفظه في حياته. الله د مؤمن حفاظت پس د مرګم کې لکه په ژوند کې چې څنګه کوي. او د سیرت پر وایته نه کې دې سره غلي دي چې هغه بداشه فرمایلی ان الله يبر قسم المؤمن في حياته كما يبره بعد مماته. پس د مرګ مله پوره کوي په ژوند کې مله پوره کوي د قسم کړي او قسم التزام الله اغبار پاګه کې وګرځاو قسم مله پوره کوي. او دا قانون د الله د آیات کې ځان سره هر مرګي له مال او تاسو له ډول پکایلي چې څوک د الله د حکم اراده وکړي چې رسېبه پابندی کوم ان شاء الله توفیق له ورکړي تکله کې اراده وکړي الله درکې دي چې ما چې دا نشي کېدی دی وخت کې دا به څنګه وشي چې دا شي نه لیکور الله به توفیق نظر کوي او چې دا دی ویل قسم رمو کچوم زبد الله د حکم پورا کوم الله به توفیق درکې په اسانۍ باندې درکې دله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ما نام دالا سوچ د الله د حکم لحاظ کین الله پاک وتعالی را ګوري ته زګ د سنت خلاف مکوا انتهای تکلیف په وتا د الله توفیق درکې حرام مخرا انتهای تکلیف بیتا تا لیکن الله وتا د حلال درکې ایل اخره ار یو خبره کې دغه شاین د الله حکم نه کله کودري الله رب عزت تعالی را ګوري د سمو یو چر د نشي کې د وس وس کو دا خو خلق دی پلانکه به جنگ کی او شر به جوړی کی او فساد به جوړی د خبر له لحاظ مو ورکړه چا نه یری کما د الله حکم رعایت کوا الغرض د دې صحابي حفاظت الله به دې طریقه وکړه وجه دا و چې بجن کی التزام کړي نه پس د مرګ م الله ولا د قسم پورک د دې حکم اندام پر نه ک او الله به دې کې حکمتونه دي چې د کافرانو د لاسا د مسلمانانو شهیدان کړه الله کله دا وایي لکه مخکې ما افته کې مونږ ویل چې دا بندگان الله ته ګران دي غوړی چې ځان تیسره کوي او دا غسر دایو ملاقات وشي لکه موږ یاران دوستان ځان ته غوړو د الله خو ځان ته یاران دوستان دا غوړي برزخ ته بوزي ال ارواح د الله سره ملاقات کی د دې لپاره دا نه خلک الله ځان ته غوړي او دا وخت یو مقرر کړی جلی ورو ده کې مقرر کړی پای کړی اسرار او راځنه دي په دې کې د عبدالله صحابه کرامه هغه خو دی مکی ته ویول اول ته خرج کړ ترجیح پر دې قصېغه فائدہ اوله فائدہ دې قصې کې غدا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیب نه پوهیږي د غیب علم الله نه دی ورکړی تکرست واقع کوم درځي د غیب علم وسنه سوال کې د غیب علم وسره نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قسم سره لګل د عزل او د قاری په کفر باندې نو پوهیږي چې دا کافر دی او اسلام یې ښکارا کړ د غیب علم د الله تعالی سره هغه ورکړی دی او ځان له هغه منتخب کړی دی د بل چا نه ورکړی مخلوق چې د غیب علم ورکړي شي انتهایی فساد پیدا کوي او دا کې دې هم نشي د مخلوق د لپاره ممکن نه ده چې د غیب باندې پوهه شي هر غیب باندې ان بیا الله لږ لشي نه غیبونه ورکړي خو د شډیر غیب الله بندگان ته نه ورکړي سوچ د غیب د علم داوی کوي چې بلانکی سره او د سره واغه سره دا شی به خبرې دا غلط عقیده دي غلط نظریات دي د اسلام خلاف دي بل فائدہ دا ده چې نبی رسول الله په دعوت باندې هیرس ندریمه فیاض داده چې نبی رسول جاسوسي د لپاره کسان لګي تجسس د مسلمانانو د لپاره کول د ایمان دی او غټ جهاد دی او د کافرو لپاره جاسوسي کول د کفر دی په دې سره کافر کیږي دا انسان واجب القتل شو چې جاسوسي د مسلمانانو باندې جاسوسي کوي او به دا پېښه ګرځوري نو دا به مرتد ان اسلام دی یقینا چې دا پېښه ګرځوري په دې باندې پیسې مې سیافي دا مرتد ان اسلام دی او دا واجب القتل له د وجل هغه پکار دی ارزه کی چې وی کاینه من کان هر څو چې وی کده بزر نه بزر یم دا کافر دی په جاسوسي باندې سره کافر کیږي مرتد کیږي چې د مسلمان مقابله کې څوک کوي دا شاده بکره وته لا نبل فیض دا دا چې دا صحابه کرام شه دي دا لس کسان په دې کې سکه کسانو ځان ورک کافر دا او سکه کسانو په جنگ مې ځان شهید کی دا مسله فقیه ده بعض علماء لیکلي غلط لیکلي ده عبد الله عزام رحمه الله پاس زخر عزام کې لیکلي ورانه مسله چا دې ته پوس کړه ده سر په افغانستان کې ورسان راغلي دي او زنانه نيسي او د شي شرموي او بهای کوي او لیکټر دې کې یي اواز نه کتره گزاري او دا جایز ده زنانه لږ کړه ورسي او کافر راځي او دلرا د زنانه نيسي جدا ځاني ستشن ته گزاري یا خپل ځان په چاړه باندې وو یا په بم باندې وایو ځکه چې شرمای کنه کافر شرمای بیزتی ولګ نه اوله جواب وکړي بالکل روا ده ځان نیم خطر کې ځان دې سنتم گزار کې وسته دي ځان ته باقي چې شرمای یو د دې بشاند نور دې دې ځان نه نیولې دي او شرمولې دي ځان شرمای کنه نو چې هڅه د عرض کیږي د عزت هڅه کیږي د غي بیزتی کیږي دا نه قدر ځان مړي دا مسله موږ تفصیل سره کړې ده الحمدلله موږ نن ته پوه شوې ده تحقیق به خبره کړو ډیر ان شاء الله تعالی چې موږ به کې مصیبت د الله په وجه څخه درې شریر سره دي نو موږ دا مسله غلطه ښکاری خپل ځان وجل د اسلام کې نشته دي د صحابه په زمانه کې ډیر زنانه کافرو نیولې دي نبی رسول چرته وی زنانه تم دانو ځان مرګ حلل چې کافر شرمایو به دې تیم ولې کوي الله رسول به د صبر او د تقوا امر کاوه د شوا کرګه صبر او تقوا نه کارواله که غیر اختیاری د ایسه به حیو کړه زنه او سوکړه د ګننګار افنه ده د چې د سیده چې به حی خود سړو د پاره دیو کوي کین لګی سړو ما جامع او بازي به زتنه ولې قسمه قسم تاسو کوي چې سیو لري دی واقعیت مې ورې دی په فکر را ایشان ځان مړکی دغه سړی به زتی چې دا هغه به زتی ده د زنانه به زتی هم به زتی ده بلکې د شریف کې زیاته سخت ده زنانه خو الله سبحانه الله پیدا کړی دی او سړی د به حی د پاره نه پیدا کړی او دا سره به حی کې به فکر دار چې هغه مو جوړ شي مسلې له ټول نه ورکو لاندې وکړو قرض ده چې د ځان وجل د چې وخت نه دی په ګرځي وخت دوه علاج دي اول علاج قتال کولی تر براول او جنگ به کوي مقابله به کوي مقابله به کوي کوي تر دې چې دا شهادت باندې ورسیږي دا سړی یا دا زنانه ځان به شهید کی په زور دا په لاس باندې قتال به ځان بوله نه ورګي تر دې چې هغه وایي او کشر دغه وسه نه کی بالکل مثلا الله تعالی فرواشه ولا شوونی ولا شکل کلک نه تر کار کینې ټوپک کار کې څه کولې نش نو څه شته ده په دې وخت کې بس تقوا او صبر دی اختیار کړو د الله نه د دعا غواړي کله چې هر څه وکړي شه دا وګننګار پای باندې صبر تقوا دعا دی وخت کې به ډېر پکار راځي چې مخکنه به بسړي کې تقوا وي الله سبحانه و تعالی د څه وکړي ډېر مددونه به را لېږي بشمار مددونه را لېږي او که بل فرض او تقدیر به زکه مو شول نو دا پای باندې وګننګاري مقصود دی دا چې دا دوه صحابه کرامو ځان ډړلې جوړې شنه صحابه کرامو ځان ورک او بعضی کسانو چې دی هغه جنگ وکونه دا دغه طریقې جایز دي ځان تسلیمول او ځان په جنگ باندې شهید کول او دا طریقې صحیح نه دي چې راول یو خپل ځان وژني ځان قتل کی د دې خوف د وژنې چې ما بیزتی به وشه دا صحیح طریقه نه ده یا قتل ځان لکشف الاسرار چې ما سره زونه دي غره زونه برانه افشا شي راشه ځان ملک دا یو ملافه تور کړی دا عبد العزيز الجربوع صاحب یو غلطه فتوی لیکره ده باطله ځان وجل په اسلام کې نشته دا شټی کار دی دا ظلم او زیاتی دی د کتاب سنت خلاف پتوی دی دا چې دا شو پر کې دي ځان وجل دي کې صبر او تقوا نه کار غستره کیږي الغرض ندی صحابه کرام او ځان شهید کو چاغیل الله کې ځان ورک دغه دو صحابه کرام چې واغیر دي بوت للا صفان قراوله کې د خپل پلار په مقابله کې زید ابن دثنا غواخست او د حرم نه بهر ویست واجی زکه په حرم کې دنه یو قتل نکاو یی د حرم عزت یې کاو مشرکین دغه د حرم عزت یې کاو تنعیم علاقه دی ویست تنعیم چې د مکه مکرمه نه بهر زیده مسجد عائشه شو توای دا د حرم نه بهر دی او درې میلو کې تقریبا پروت دی اخلص او صفان و نواته د دغه غلام نستاس دا غن ماغله ورته جدا واخله انور مشرکین د مکه او زمرګری چې جلته باری وبا سه بداره کې وی واجنه زید بن دثنا ځان شکر وای بهر ویست ابو سفیان بدی کی نور کسانمو نو وای دې زید ته دا ویل شو چې تو حب ته بدی خبره باندې خوشاله ان تكون فی اهلک چې تدی بخل اهل کې وی وان محمد عندنا نقتله او نضرب عنقه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا سټه مولاواله ستاسو زبانه ته بده خوشاله هغه له قسم په الله باندې زه په الله باندې قسم کوم دا د مرګ وخت دی چې باندې hebat راځي لیکن صحابه د سي بدر خلوي قسم په الله باندې چې زه دا نه کوم چې زه دلته بدر شم او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زه بچ شم او محمد رسول الله ته دی په مدینه کې چې په خپل کور کې دی او هغه ته دی وزغه په خپل کې دنه ورننه وزي او هغه دی زخمی شي په دې وجه باندې چې زه بچکی کوم دا هغه په زخمه کدا هغه په خپل کې از غیر داخلي یو په دې باندې زدل ته بچکی کوم هم زه دا نه برداشت کوم زه دې وجه شما خیر ده خو چې محمد رسول الله په کې از غیر لړنه شي وې دا خبره چې کړه مشرکین و اوریدل خاص کر ابو سفیان نه غدي مرګرو ته وای مخاطب شو او دا خبره وته وکړه چې والله ما يحب احد احدا مثل ما يحب اصحاب محمد محمدا قسم په الله چې څوک د سنستو چې د چا سره مینه لري لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګري د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کوم مینه لري دا چې محبت مونږ چرته د چا نه دی لیدل ته ته ګوره ځان وجنی او د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخپ کې د یو وزغي برداشت کول هغه نه برداشت کوي چې وزغي د بخپ کې نه تاسو به کارو کې د څه خلک چې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم شه دون رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او سنت پابند دي سوچ دا غو د دین خلاف کوي دا غو به سنت دشمنان یې سنت سختي به وزره کوي خو کله چې د سړي په زړه کې دا مینه راشي نبی انسان کې دا ټول خصيصات پیدا شي خو کله چې محبت نه وي بل څو بده پاسه کې او نبی رسول الله بکته کې د نبی رسول الله سلام سنت به ماته د رسم او د رواج د پاره د خپل خواهشاتو د پاره به ماته خپل خواهش د پاره ماته ولا د رسم او د رواج د پاره ما هیڅ پروا به نه ای د تقلید د خاطر به د نبی رسول الله سنت ماته او هیڅ پروا به نه ای زدا خبره حلفیه کوله شم کده سری په سری کې د سیمه محبت پیدا شي لکه څنګه چې د صحابه کرامو په ذکر کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مینا و نو هیڅ کله به دغه طریقې خلافونه کې که شرط دی وشي نظر به الله ته توبه وباسي در وایته موږ ته دا خبر راکې موږ ته ذکر ویل شي د صحابه تابعداري وکړي د صحابه کرامو په نقش قدم من روان شي من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم کروانی کوي د صحابه په روان شي دا یو نقش قدم دغه اخلاق او طرز طریقې اختیار کړی دا څه طریقې اختیارول پکار دا خو په هغه ځکه شهید کړی شو نستاس په لاس باندې هغه شهید کړی شو د امیه په مقابله کې او د الله رحمت او جنت ته ان شاء الله تعالی داخل شو تر صحابي خبیب رضی الله عنه چې دی هغه عقبه واخسته عقبه بن الحارث د خپل پلار په مقابله کې وژن یو څور زید یو زنانه په کور کې وای جیل تا چولې ماویه دا غنوم ماویه بنت حجيره په نوم باندې زنانه و دا یې په کور کې دا جیل کې کله چې را دوه کړه چې بهاري وباسي او قتلې نوې دی خبیب رضی الله عنه د دې زنانه نه مطالبه وکړه چې مال چاړه راک وایي دا رځ ماته خرګونه کې افتا هغه شوی دی زیر نه په نامه لاندې افتا هغه نکونه چې دا لري کو د دې مقصد لپاره چې الله تعالی ورته دې سره پاک الله له ورشي صفا او په کارم د شه د دې د وجه شریعت متحرم موږ ته دا امر کړل چې تاسو هر هفته کې دا افتم افتا د نکونه لري کوي هر جمعه په شه لري کې دا غوړه ده د یو صحیح حدیث نه دا معلومیږي بخاری روایت دغه نه معلومیږي او یو بل روایت پکې نقد راغلی دی او هر څلوي فرزو کې به خامخ اخلي که څلوي فرزو نه چا دا اختمه ته واړول ګناګار انس بن مالک فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته وقت لنا 40 یوما څلوي فرزو ته اندازه کړی څلوي فرزو به اخو بریت مناله بریت بواړه کې د تخرجون اختبا اخلي تاول په لاسون باندې خسته لیکنه نه به بچاړم سره خسته خو لیکن په لاس باندې خسته نو کو نه خسته غوړې ازره نه بيخته باندې شان لګین نو کو نه مملرې کې بریت بواړه کې دا ضروری دی کې د سړي ورځ شاو وزګار نه نو په سړي ورځ زکه تاته مت کې خپل انور را رښتیا کې دا ریکول پکای چې انسان پاک علماء دا لیکلي کې چې ګډیر مړی پراته وي پته نه دی چې کافر کې کومه ده کوم مسلمان وي په دې به پیژنې چې ګیره به وي برید به والی وي تفرګونه کې تبه نه وي زیر نه کې تبه نه وي نو کنه به واړ شي نو ته به پوهې چې دا مسلمان په دغه مغرغړ بیت به خوشې ده چې ګیره خراله ده او نو کنه مغرغړ دی او دا نور هیڅ هم غرغړ دی بیا د داو د کافر تمیز به مونږ په سبا نه کوو ایمان خو د زړه شه دا غنه مونږ څه خبر په ظاهر کې دا مونږ په کافر په سب کې حساب کړی شي دا علماء په هغه خبره کې لیکلي چې کله شریک وي د کافر او مسلمانان پراتی او پته نه لګي چې مسلمان کومه د کافر په دی به پیژن د دې وجه ګیره د مسلمانانو شعار دی بریت والا د مسلمانانو شعار او نه کده زیر نه پښتو دانو یې تل لري کول چې کوم دی دا کوم زیتی زیتی ختشي دي او نو کړه دا د فطرت نه دي خمس من الفطره او عشر من الفطره نبی صلی الله علیه وسلم فرمای پنځه خبره د فطرت نه دي چې هر چا چې فطره جوړی دا بل لري کوي دا سوچ یې ګیری خیر دي فطرت خراب شوی دی بلی چې څو غړغړ پرې دي فطرت خراب دی نو کړه څو غړغړ پرې دي فطرت خراب شوی دی وښتي غړغړ دا انګریزانو د اختغړ دي دا شوفګان چې ګرځي دا به فطرت خلې دي فطرت خراب شوی دی سنتګری چې د فطرت سره برابر خبره مسواک والله د فطرت سره برابر هه په ځو سره کول د فطرت سره برابر دی اله اخر الحديث شایي به تشریح نکو نو دي صحابي ته دي زنا نه چاړوي طلب کړل د خپل اختی په لري کول ته دي کې ماشوم و هغه راغه ماشوم چې در چاله ورزین دي خو به بر ځان له ورغه هیڅ څه بګی کې نه و دا زنا په کار باندې مشروب وونه چې وی قتل د خبر پلاس کې چاړل او ماشوم په غوږ کې ده نو سخت ویری دل په hebat کې شو چې دا سره کوم غاښ یې موجه نو قتلوي او که زموږ د ماشوم ملک نو هغه خاصه موجه لري کټ پلین پرې فق په نرمۍ باندې راغله سختیم په کشته ده کافر سره خو لیکن په هغه شابه نه جاده سختې لایق نه ایسه به سختیم نه کیږي ایسه به شفقت کې رحم به کې بعضی کسان دونه سزري چې ماشومان وته کې دي پیسو ده پاره هغه ماشوم یې تکړه دونه لکه روپۍ راوړل کېنه دا به وسمن سره باندې شل کرو پیر اولا پینزل لس راولا دا واغری بلتا جاڑی او مخدرات له ورکی لګیا فين ورکی نور شین پاګی بنو دې کوي او یو تاسو بس ټوپک او چاړې ته نیوي شاو ور وژن دې غلش انا سايستلې دا سونه ظلم دې دا ور الله دې څخه خلګله پیدا کړی چې دک قسم زرونه و بيسيزي ور الله دې څخه زرونه له پیدا کړی څنګه ځنی خلک به الله په دې باندې سيزي مدې صحابي دا کارونه کوي چې دا ماشوم مړ کی چې لګاسم صلاح کې مونږ نه وېسته دغه کې وی تختي خطفي چې هغه ما پرې دی کني دا ماشوم د لواجه ته دې چې جاي په دې باندې پرې خوستم وې کله ماشوم دې چې تکلګ نه ولې وې چې زی بس قتلوم آیا به ما پرې دی نو احتمال دا چې هغه پرې خوستم دې کني هغه ماشوم صدا کارونه کا خطفي ونه کدا الغرض دغه زنانه به وای چې یو خدای دې سړي دا او چې تخلق مونږ ولیدل او بل د یو کرامت وای مونږ ولیدل پروس زمانه کې دې زنانه ایمان راوړل هغه دا چې خبیب رضانه و ډیر ښه اسیر و ډیر ښه پیډیو په مکه مکرمه کې د میوه زمانه نه وای و میوم نه و او ما بمکه من ثمره او حال دا چې د خبیب په لاس کې مونږ انګور ولیدل قطفا من عنب د انګور یو خاص غنشه کاغه ولیدل او حال دا چې څو دوستیم په مکه کې نیم چې دا ولا راوړی و دوستیم نو په مکه کې مې و وام نشي مونږ ویو چې چا و پر رحم کړی چا ولا راوړی نو ما ته دا پته ولګېده چې دا رزق دی چې الله د جنت نه را لېګل دی او دې صحابي له ور کړی دی او دا واقعي خبره ده دې ته کرامات وای کرامات او اولیاء الله دا شان کرامتونه ور کوي او خاص کر دې چې وخت دا کرامتونه ډیر الله را کار کوي ځکه ډیره سختي په مجاهد باندې جیل کې پروتي تکلیف کې وي د تکې زنی بغیر د الله نه الله په دغه وخت کې داغه ناشنا اطمینانونه کوي دعاګانې قبلي کې دغه وخت کې کرامات ښکاره کوي یا حضرت اطمینان راشي یا د الله ذکر کې او ته خون پیدا شي یا بس سجده کې او ته الله مزه ورواشي چې بس سجده پروت یا قران ولا مزه ور کوي یا د الله ذکر ور ډیر فن ور کوي شغو د دې جیل نه زنه وته نه خبر یو مرګره مولود شپارس مې چې تیر کړی چې د جیل کې بالکل مرمه منو لیدل مال څنګه وخت تیر شه هغه مولا ونه ماته ویل چې عشیه او ضحاها شپارس مې چې په ما د دې تیر ته لګیدم مازیګر څنګه د ماخام ته ارمان دې نه راوته نه خبره کې دې چې د سړک فیتی جوړو نه زګه دا خبره کړه چل د بار په نور مصیبتونو کې کرامتې باز بندگان صلی الله علیه و دا کرامتې دل ور کړو چې د انګورو د الله سبحانه و تعالی را لګیو د جنت نه نه د څه وخت کې ودی انسان د ایمان سره مضبوط شوی تاسو وګورئ چې ملائکه راغلي او د انګورو له لاس کې ور کړی ضروري و تاسو خبره هم کړی نو دی وخت د ایمان به سره مضبوط شوی چې د الله د طرفه هغه د زیر راځي هغه د څه ښکاره کرامت راځي د څه وخت کې به په مال باندې پروا نه وي او دا یقینا د الله اولیاء او د الله رښتینی دوستانو په دی وجه باندې وې دي سړي کې دا کرامت یو بل کرامت نه چاو به رښتینه ان شاء الله تعالی بیان او د سعید بن عامر بارک هغه راځي چې هغه د دې واقع سره متعلقات نه وې دا به د حرم نه بهر ویس تنعیم الاخره او عقبه واجو په بدغه ځکه عقبه او تداویل ابو سفیان هم تداویل او هغه ما ته چې ته دا غواړي چې محمد رسول الله ستا په ځبه موږ وجهلې او ته کور کیو نه هغه ما ته خبره وکړه چې کوم سید ابن زسنا کړي و چې قسم په الله موږ دا نه کوو چې موږ دې بچو او محمد رسول الله ته په مدینه کې وزغه مر ورسي هغه دې په مدینه کې وي خپل کور کې دی او یو وزغه دې دا په خپل کې لار شي په دې باندې موږ نه رضا زموږ عمر وخت دی او دا هغه په خپل کې وزغه داخلي دل مخ وخت نه دی به مشرکین وی تعجب وکړي چې صحابه کې څومره محبت د خپل نبی سره څونه مین لري دي د وژن دی به په شو چې د خلک مون نشو والي چې دونه محبت لري پرسته په واخه د حدیبه کې دا قسم کې سره راځي ان شاء الله تعالی به دا ظالمان راول یو د فرض باندې کا په دا درد خجول نه مخ کې هغه دین مطالبه وکړي چې مال ورخه راکړي دره کا زمون ځو وې ټیک دره کا زمون ځو کو خو توجه سره ا به دې ته ویلې کې راستاسو دا خبره نه وي چې تاسو به وایو چې دا مر نه ویری زکه د شي وګد منځ یو کو نو لزت ته ما به نور منځ نه کړی وي او دا منځ به مې له وګد کړی وي زکه دې منځ کړی رمضان وا او دومره دا چې تاسو به وایو چې دا مر نه ویری زکه د وګد منځ باندې ولاړل دا موږ مې زکه لاند وکاو دا غیرتی کلمه و دا غیرت دې ته وای دا رکعت یو کنه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو ان خبیبا قد سن لكم الرکعتین خبیب دا دوه رکعت تاسو لپاره سنت کړی دي او الله نبی پی رضایت ښکاره کړ دا سنت شد هر هغه چا د پاره چې هغه وجلې شي صبرن سو کې قتلی اغله پکار دي چې الله تبارک و تعالی توجه کې او درکا ته کې خرانه ملاقات د الله سره په عبادت کې خرانه ملاقات ده غي دا درکا ته وکړه او به مشرکین راولږي دا هغه په سلیکاو ناغه اشعار د دین مخ کې ویل هغه اشعار او به دا غین رسته په سلیبان کړش او ډیره موده په دې سلیم د سی پرې خوستیو او شړاو ته کېنول او چې دا څه کوز نه کی نو دلته به موږ دا دوه خبرې بیرته پوره کړو یو د اشعار چې هغه څه د زړه کم کیفیت په دی وخت او به دا د دې در نه چاره کوز کو په کومه طریقه باندې هغه د دې زنه نقل کړی شو د دې واقع اتمام په بل هفته کې ان شاء الله تعالی کو الله سبحانه وتعالى دې موږ او تاسو د صحابه په شان وګرځي دا شنه محبتونه د الله رحمن نصیب کله کسان چې یو د خپل نبی سره مینه لرله چې دا چې محبت موږ او تاسو یقیني او رښتینی محبت پیدا شي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی اصحابہ.